träffas av en slump, har vi inte setts på 4 år. Det vore lugn att påstå att det kändes som igår. När jag kände knappt igen dig, för framför mig stod en tant. Du glodde konstigt på mig och jag gjorde likadant. Hej, hej, hey, det var visst ett tag sedan. Hej, hej, hey, det var inledningsfrasen. Det var inledningsfrasen. Vi pratade en stund om ditten och om datten. Berörde inte alls vad som hände sista natten. Båda konstaterade att den andra flippar ut. Båda lika tacksamma för att förhållandet tog slut. Båda så glada att ha sluppit den andra och kommit undan med livet i behåll. Båda lika undrande, vad såg vi hos varandra? Tack gode Gud att vi gick åt varsitt håll. Du i moderatluck och jag i punkaktig frisyr. När vi tänker tillbaka är det nästan som vi spyr. Det verkar som en mardröm, jag ihop med dig. Fullkomligt omöjligt, du ihop med mig. Jag berättar hur jag levde med varken skyddsäck eller nät. Du är inte klok, sa hon och skakade på huvudet. Nej just det, du är inte klok, sa jag och skakade på huvudet. Hej!